Ne bɛ sɔn ka funu. Ni fiyɔ kɔni ne yɛrɛ ti ne ni fiyɔ. N tɛ a bɛ yɔrɔ bɛɛ jama mɔ.